A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Policja nadal ściga 44-letniego Grzegorza Borysa. Mężczyzna jest podejrzany o zamordowanie swojego syna. Komisja Europejska ma rozmawiać o kolejnym pakiecie sankcji wobec Rosji. Rosjanie, mimo dużych strat, nie rezygnują z próby zdobycia strategicznie położonej Awdijiwki. Nadal podejrzany, wciąż ścigany. 44-letni Grzegorz Borys miał wczoraj zamordować swojego 6-letniego syna i uciec. Trwa obława za mężczyzną, w którą zaangażowanych jest blisko 1000 funkcjonariuszy. Wczoraj do późnych godzin poszeszukiwano okoliczne lasy, zbiorniki wodne, wciąż jednak bez żadnego przełomu, mówi Karina Kamińska z gdańskiej policji. Szukają tego mężczyzny, jest to dla nas w tym momencie priorytet. Pracują również przewodnicy z psami patrolowo-tropiącymi, którzy sprawdzają, weryfikują każdą zdobytą w tej sprawie informację. Apelujemy też do Państwa, jeżeli zobaczycie mężczyznę, którego wizerunek został opublikowany, aby od razu kontaktować się z policjantami. Policja apeluje, aby nie działać na własną rękę, bo mężczyzna może być uzbrojony i niebezpieczny. Sąsiedzi mężczyzny mówią, że dziwnie się zachowywał, był nerwowy, wręcz agresywny w stosunku do swojego syna, jak i innych dzieci. Wieczorem miały rozpocząć się konsultacje Komisji Europejskiej z unijnymi krajami w sprawie 12 pakietu sankcji. Ostatni raz kraje 27 nałożyły restrykcje na Moskwę pod koniec czerwca. Komisja ma swoje pomysły, ale zbiera też propozycje od unijnych krajów i w najbliższych kilkunastu dniach przedstawi projekt 12 pakietu sankcji do negocjacji i później do jednomyślnego zatwierdzenia. Według dyplomatów z kilku unijnych państw, z którymi rozmawiałam, kluczowe jest objęcie sankcjami rosyjskich diamentów. To był od dawna pomysł Polski i państw bałtyckich, ale początkowo nie chciała się zgodzić Belgia, bo Antwerpia jest światowym centrum handlu diamentami, a potem władze w Brukseli uzależniały zgodę od ustaleń w ramach grupy G7. Te wstępne ustalenia już są i wydaje się, że jest szansa na wprowadzenie zakazu importu diamentów z Rosji. Oczekiwania są również, że nowy pakiet zajmie się ponownie usuwaniem luk w już nałożonych restrykcjach, by uniemożliwić ich obchodzenie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjskie wojska przegrupowują się i szturmują Awdijiwkę. Zdaniem ekspertów Rosjanie, mimo dużych strat, nie rezygnują z prób zdobycia strategicznie położonego miasta. Rosjanie atakują Awdijiwkę z południowej i północnej flanki, informuje rzecznik ukraińskiego sztabu generalnego Andrii Kowalow. Wróg wznowił działania szturmowe i nie rezygnuje z prób otoczenia Awdijiwki. Nasi żołnierze utrzymują obronę i zadają wrogowi liczne straty. Ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk wskazuje, że zdobycie miasta to nowy priorytet Putina. Jak zaznacza, Rosjanie nie osiągnęli swojego strategicznego celu, czyli zlikwidowania ukraińskiej państwowości, dlatego chcą zrealizować plan minimum całkowitego zdobycia Donbasu. Awdijiwka to brama do zajęcia całości obwodu donieckiego. Jeśli się to im uda, będą mogli ogłosić na cały świat koniec tak zwanej wojskowej operacji i obwiniać Ukraińców, że to oni nie chcą zakończyć wojny. Dlatego naszym priorytetowym zadaniem jest obrona Awdijiwki i udaremnienie planów Putina. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wysoki rangą przedstawiciel autonomii palestyńskiej powiedział, że Izrael zgodził się wpuścić dzisiaj do Strefy Gazy 20 ciężarówek z pomocą humanitarną po uwolnieniu w piątek wieczorem dwóch amerykańskich zakładników. Urzędnik zaangażowany w negocjacje dodał, że Stany Zjednoczone i kraje europejskie starają się ustalić, czy napływająca kolejna pomoc będzie przepuszczana w zamian za uwolnienie zakładników, głównie cywilów. Według przedstawiciela autonomii Izrael dał jasno do zrozumienia, że wszelka pomoc, która wpłynie bez uzgodnienia, zostanie zniszczona po wejściu do Strefy Gazy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu, w centrum i na północy, na północnym wschodzie opady deszczu, na krańcach południowo-zachodnich możliwe burze, nad ranem silne mgły. Na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie, przez 10 w centrum, do 14 na południowym wschodzie. Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu na południu kraju, możliwe lokalne burze. Temperatura od 10 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum nad morzem, do 20 na południowym wschodzie. Autopromocja. Premiera na scenie teatralnej Trójki. Piwnica. Kryminalna historia autorstwa Adama Wojtyszki, w której bohater orientuje się, że stało się coś strasznego. Utrata przytomności, niezależnie od okoliczności, nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Lecz odzyskanie przytomności potrafi być jeszcze bardziej przykre. Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A zdecydowaliście już, jak da się jej na imię? Ania. Po mamie. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Back of your existence, baby, I will climb the empty soul to come back. minut po 20. Departament Rytmu w Trójce. Zdrowy dystans, odprężenie, więcej luzu, a dzisiaj także o butach. Państwa ulubione obuwie powiadają, że nowe buty może nie wyleczą migreny czy złamanego serca, ale z pewnością złagodzą ich objawy i poprawią nastrój. Jest tak faktycznie? Tutaj płeć piękna w pierwszej kolejności zachęcana jest do tego, żeby się z Trójką kontaktować. 227 trójek. Rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po 20 to Departament Rytmów w Trójce. Najpiękne wspomnienie lat 80. XX wieku. Pet Shop Boys przed momentem. Państwa ulubione obuwie na Facebooku. Szpilki z balerinkami w tym momencie wygrywają 5-4. Nie ma jak kroksy. Całe lato tylko w kroksach. Lato, ale lato już się skończyło. Guma o tej porze to jednak bardziej kalosze. Elegancko czy na co dzień sportowo? Może jakieś wspomnienia dotyczące chociażby sofiksów czy glanów? 227 trójek. A tu akurat dziewczyny w szpilkach. W Trójce Pure Shores, All Saints.

Spontanicznie, z którym filmem kojarzy się Państwu ten utwór 227 Trójek? To poszliśmy na żywioł. Earth, Wind and Fire, Trójka, niezmiennie Departament Rytmu, 227 Trójek. Połączył się chyba z nami jakiś samiec alfa. W Bikieszówkach bawiłem się przy dziewczynie o perłowych włosach. No tak, w temacie tych butów cały czas głosowanie takie spektakularne, po bandzie można powiedzieć, ponieważ szpilki walczą z balerinkami, to się dzieje na Facebooku Trójki, a zanim Beatlesi, bo to jest bardzo dobra wskazówka, coś z Marilyn Monroe w temacie daj dziewczynie odpowiednie buty, a podbije świat. Twist out. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już czasów butów, no zdecydowanie na koturnach. Abba w trójce, 16 minut do 21. Państwa ulubione rodzaje butów, te sprzed lat, może tak wyeksponowane w filmie Seksmisja, Relax, a może wcale nie. 2273. Glany, najlepsze buty, które zaprojektowano na świecie. Nie wiem dlaczego coraz mniej noszone w Polsce, są świetne. No zimą z pewnością będzie się nosić, zima się zbliża, a może właśnie tutaj ktoś kiedyś nosił glany, teraz już w innym obuwiu. To takie wspomnienia z sentymentem też chętnie przyjmiemy i można wchodzić właśnie w ten temat na antenie trójki. 2273. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Every time.